Kahangahangang ginawa sa tanan, ibinulid niya ang hari-harian. Tayo'y hinangon niya sa ating kaapihan, sa kanyang pag-ibig tayo'y iningatan. Makinig aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Pinanghina tayo ng mga kaaway, ngunit ating daing kanyang pagkakas.